enfermo. داوای منت کرد بخوشگاکم؟ نامه خطابیکانم خوینده و هیز گرفتیجان نیا. دایان بخو بخیرهای روانی که بوکت سوکاریان. ها بیگره و بخیرهایی. بسر چاو. پیت چوانا که خاتو کروی بنیرین خوشگاکم؟ لبرتی هم کتا؟ او عربانه یه هیا. دتوانی بیان نیری بو ماوی ساعتی. امش سور خیرات را. امیلیا بله تو هول داده حالی با بخوزی تو بسونه دروی زیادر لهم اختاب یکانی تر وانیا نه نخیر نخیر اما زور گرینی ایستا و چاک ده زانیم اختابی زور گرین گلامان مولاتی بده باب روات زور سپاس خوشگکم بابروین دی بابروین ده سالی بله خاتو کروی بله خاتو کروی دموی بروید اما بنیرید من مولاتم بور گرتوی لخاتو منشند بسر چاو خاتو ایمیلیا امنیش دموی لکلتان بیم سواری عربانه بم ماری ده تانم خامه کم ماریش لکل خون ببم لراستی دا نواد زانم زور گرانه جیر کرنوی اگر دستی بگریان کرد سالی هرو هشتی که تیریش اگر بتوانی سالی صابون یکی فرانسی بوندار هیا لتنزیلاتا کن اگر بتوانی بومی بکری و بوم بهینی بله بسر چاو صابون یکی فرانسی بود داره بود داره خاتو سالی دارواد کاری که خاتو منشن جبه جده کاد عربانکا آماده بکه بسو تیرین کاد بله خاتو نکم هوبا استانو ری تو ایراتی زور سپاسی حتی ندکم پیتر اما ماریا اما یکم جار سواری عربانه بنده سالی صابونکا عمل گره بخوام خان مکم اچی نشونه که به هر زنی لی بفروشن هی زور سپاس پیتر سپاس پیتر پیوی سپاس نکد اما ارکی سرشن ما کم خانم کم دمید پسیاری کلی بکم بله فرمو بله شتکی دمید لیتی پرسم باشه فرمو دمید یارمتی بدم زن تاکت باو گرم نه زور سپاس دمید بچما او مالی که نو نیشانه که لنا او کاخست دایا چی نوسراوە؟ عزیزەکەم ئەمە ناونیشانی قوتابخانەکەی منە. ها زۆر باشە، منیش ئەوم دەویست. خۆ ناونیشانی قوتابخانەکە لێرە نوسرابوو. بەڵام من نەمتوانی لە گوندەکەم فێرە خوێندەواری ببم. پێیان وتم دەتوانی بەڕێوەبەری قوتابخانە ببینی. واتە دەتەوێت خاتمێشن ببینی؟ تکا دەکەم. دەیفەرموو لە کەڵم وەرە. فەرموو. میوانێکم هێناوە بۆلات. زۆر سپاس بابێتە ژوورێ. ئەو مداڵە چی دەوێ؟ ئەمیلیا، ئەمیلیا، بەڵێ خوشکەکەم، بە زووترین کات مۆلیم بۆ بانکە. هەر ئێستا بەسەر چاوە. وەرە. لە خزمەتت دام خاتم منشن. ئەو خزمەتکارە نوێیە کە چاوەڕێ بووی. ها چۆن جورئەتی کردبێتە ژوورەکەی تۆ؟ لەگەڵ خۆتی ببە. بەسەر چاو خاتم منشن. دەی لەگەڵم وەرە. دەی وەرە زوو. خێرا وەرە دەرەوە. دەی بە دوامدا وەرە. خاتو کڕۆی، تۆ قوتابیەکی لە قوتابخانەکەمان، پێویستە لەسەرت لەگەڵ کەسی بێگانە قسە نەکەی. تێگەیشتی؟ بەڵام ئەو زۆر بە دڵتەنگی ڕاوەستا بوو لە دەرەوە خاتوونەکەم. سالی کڕیت؟ ها ئەوە چێ بەدەستەوە؟ ئەوە چێ کڕیتە؟ ها ئەمیلیا، زانیم تۆ بەکاری دەهێنی، لەبەر ئەوە داوام لە خاتوکڕۆیی کرد کە بیکڕێ. ئەمیلیا، ئەمەش جێمسە، سڵاوی پێشکەش بکە. سڵاو گەورە مڤیکی. خەڵکی کوێن دەری؟ گوندی ئیشفێڵ. ئەم ناوم نەبیستووە. بە بۆچوونی من ئەگەر هەڵە نەبووم لە لای گوندەکەی ئێوە خۆڵە مێشپڕێ دەدەن، وانیە؟ ها لەوانێ. مارێت، جلی ئەو خزمەتکاری بدەرێ کە پار لێرە ئیشی دەکرد. بەسەر چاو گەورەم، لەگەڵم وەرە ڤیکی. ئێستا ئەتوانم پشوو بدەم؟ بێگومان ئەگەر خۆی ماندوو بکات. هم یکم تار دلیا و جوان لبردکم واتی دگم توسه بریم بباد دبی باتی چاکم زور سپاس ویکی ورا ابی هر استعنده خلص بو اگر دانکی خاتو منشن ببی دی هم بسر چاو بس آگا در با خلص زور نبی چون که خاتو منشنو تی با زور نبی تیگیشتی بله امرو کاری که زوری تیه جورکان داشوی پنشان پنجرکانیش دست ریه و باشا استاش برو با سر کار هر استا بنا بار ما تدام سطلا كم داري بام شوابك زور سباس من نوم بيترا اگر شتكد نزاني اوا برسيار لمن بكا زور باشا دمت بسيارك اللي بكا فرمو برسياركت بكا دمت بزانم ام خانم بسكوله يا چه بوكا كمك بيش استايار متدام خو خاتو ساليا من شوفيري اوام تو شفيري؟ بلي اگر خاتو ساليا بايا من ندمو ما شوفير تو چن ببختي خاتو سالي زور نرمونيانا و زورش جوانا که تایده چی ندروه همو خلق سیر مانده کن و من زور شانازی پیواده کم هر وقت خود بینید خو من هر کاتیشم نبو سپاسی بکم زور گرن نیه به دوائی دخون پیدلیم او استا ام خلوزانه به بجوری کچکان تا سر نبوته و خیره که ها؟ بله گم جی تمال دی زو کوی کرو دی خیره بسر تاو من یار ما تیدم آوره ام لاوکره ام ایشی تو نیا با چی؟ تو تنها عربانی کسا دولمنده کلیه دخوری و بس با دو ازاریش پیتالم خود لکارو باری چشخانه حال نخورتینی دایکی ساندریلا مرد و دایکی نویه که لگل خوی هینا وانیا؟ بله با همو من سیری کین ها؟ بده سالی بسر جاو زرده ککی چل جوانکانی سندریلای لبرگ چکانی خوی کردو دستی جلی کار کردنی کنی ده سندریلا لگو پیلاوی کی دار هر وحشوینی نستونو دوشک جوانکانی لیسان زرده ککا داوی لسندریلا کرد که لسر زوی بخوی بوی قجی سندریلا جلکانی بردام خولاوی بون سند واتا خولمش کواتا سندریلا واتا کچه خولمشکا ام ناز ناو نویا زرده ککی بوی دروس کرده بو و خوشککانی بم ناو بانگی انده کرد. چند بست زمان سندریلا دبوه با درجه روشکاری بکرد با تا درنگانی شو. دین یا زول خو حصا با اگری بکرده و خواردن اماده بکاتو آو بینی بویان. و باشن دبوه لعاوی سردی رو بارکا شتکانی بشورد با. سندریلا که باروش آنده من دوده بو بشو دبایه لسر زوی خلامیشه که بخوه تا کمی بشو بداد. او چروک خالی هم بوده جاری توا؟ بله امده زنم لبر او بوینده کرموا. آی تو چند سیری؟ استاده که چی دود که تو بینی برگل امانه دا قصانده که؟ دایکم نیده قصره اگل کچه که آواده بکم؟ نه خیر لابینیا دایکم هرگز قدغه نده کردم با کزور بخوش بو چروک بو خاکی بکرموا. ها واب زنم دایک دمی کمردوا جاره بر چی واقصانده که؟ همش تی دزانی دایا لبر اوی دایا سالی دای چی منا دایا سالی پیوتم واب زانم پینا خوش نی قصه لگل بکین سالی واب زانم ایستا ماری لجر فرمانی تو دایا بلام دبی باوری پی بینی لن جورشتانا و اگر خاتو میشین گوی لیبو او کاتا چی دکی اگر تو دتوی چیروکی خیالی بکاری تو تکا دکم بیکا بلام اما چیروکی خیالی نیا دی ماریو ارمینگا دی بابروین نی بابروین بابروین ها استا اما ببا بلا باگل خوبی زور گرما بسر چاو آی چن گرما ای چنگیران ای خواهگیان زور سپاس دکن که ام بخششت به ایمه داوا و زور سپاس دکن که ام رحمتت به ایمه بخشی و داوا کنیم برکت بخیط خوار نکمان او چیت کردوا؟ ای هرواز کسب که؟ داوی لبردن دکم تکا دکم لیم ببورن هسته وره لگلم وره داره و دهیم برو دای برو خاتو میشن من دتوانم ام جمانه خوم جا داواکانم سزه ام کسه ندهی او حالا دکات چون که زور بوی گرانه تکا دکم خان مکم زور باشه راما وستا کی تواب و جلکانش اتوب که بیانیش زول خو هستی باشا بسر چاو چند بست از مانه فیکی با تمانه بچوکا او همو کاری پیدا کن. رقو قینه و ایرهی دلی لابینیا رش کرده بو با لابینیا سور بو لسر اوی به همو شویک ازاری سالی بدا زوری پی نخوش بو همو لایک سالیان خوش دویست لروشی گشکرنه کده اوی تاوروان ندکرا رویده.